मंत्र पाठ ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति शांति शांति। प्रथमा वृत्ति की 280वीं कक्षा चतुर्थ अध्याय के प्रथम पाद का 89वां सूत्र चलेगा। कोई प्रश्न पूछो पहले। आचार्य जी, कल समर्थ पद में शब्द में संबद्ध अर्थ यह करके लिए थे, यो नहीं होगा क्या? नहीं होगा यो हो, मतलब यह एक वचन है। कहाँ पर एक वचन? समर्था नाम संबद्ध अर्थ यह समर्थ शब्द यह नहीं, बहुरी ही करो ना। संबद्ध अर्थ यह कैसे हो जाएगा? ये कोई कर्मधारय थोड़ी है। संबद्ध अर्थो यस्य, जिसका अर्थ हमें बनाना है समर्थ शब्द का विशेषण, ठीक है ना? अब विशेषण बना करके ये शब्द कह क्या रहा है समर्थ, कि जिस शब्द को हम समर्थ बोल रहे हैं वह शब्द उस शब्द का अर्थ किसी के साथ संबद्ध है, ठीक है ना? संबद्ध अर्थ यस्य, जिसका अर्थ संबद्ध है। अब संबद्ध जब बोलेंगे तो किसी और के साथ ही तो होगा, अपने साथ तो होगा नहीं, तो किसी और के साथ संबद्ध है ये अर्थ निकल आता है अपने आप ही, यानी किसी और से जुड़ा हुआ है ये, किसी और से। वो और कौन है उसकी बात नहीं हो रही है, लेकिन किसी और से ये संबद्ध है। तो इस तरह से जो है ना विशेषण बनाएंगे इसको। अगर हमने ऐसे बोल दिया कि संबद्ध अर्थ है यह, फिर तो इसका अर्थ होगा जो अर्थ कहा जा रहा है उसकी बात हो रही है, कि जो अर्थ संबद्ध है, अर्थ नहीं शब्द, शब्द संबद्ध है, शब्द का अर्थ किसी के साथ संबद्ध है, बस इतना तात्पर्य है। क्योंकि अर्थ ही संबद्ध होता है, शब्द क्या संबद्ध होगा। तो संबद्ध अर्थ यस्य, यानी जिस शब्द का अर्थ किसी के साथ संबद्ध है। अब अर्थ किसी के साथ संबद्ध तभी होता है जबकि शब्द सुबंत हो, क्योंकि बिना सुबंत के वो अर्थ बोल ही नहीं पाएगा अपना, और जब नहीं बोल पाएगा, अर्थ प्रकट ही नहीं हुआ, तो किसके साथ संबद्ध होगा? किसी के साथ नहीं, तो सुबंतता भी उसकी होनी चाहिए, तभी हो पाता है। अरे तो हम एक एक शब्द को पकड़ेंगे ना, एक शब्द ले लिया हमने ये समर्थ है, और यहाँ तो वैसे भी एक की ही बात आ रही है। प्रथमात्म कौन सी व्यक्ति है? समर्थानाम प्रथमात्, प्रथमात्म कौन सा वचन है? एक वचन, एक वचन है, और निर्धारण में षष्ठी बताई थी समर्थों में। अब समर्थ वहां पर दो थे, अधिक भी हो सकते हैं वहां। जैसे हम अगर बोलते हैं उपगो और अपत्यम, तो उपगो हो और अपत्यम दोनों ही तो समर्थ हैं, दोनों समर्थ हैं, तो बेना है एक, तो कहा प्रथमात, एक वचन हो गया। समर्थ बहुत सारे हो सकते हैं, उनमें से एक को पकड़ना है। तो समर्थानाम सूत्र में जो बहुवचन दिया है वो निर्धारण के कारण से दिया है, क्योंकि निर्धारण बहुतों में से ही करना होता है, और निर्धारण करके एक निकाल लिया प्रथम, उसमें एक वचन हो गया। और तो यहां तक कल हो गया था द्विगोर लुग अनपत्ति। इस सूत्र ने द्विगु संज्ञा जिस शब्द की हो गई थी उसके आगे अनपत्य अर्थ में विहित प्रत्यय का लुक कर दिया था। अब अगला सूत्र अब निषेध कर रहा है, और ये जो दो सूत्र आ रहे हैं आगे गोत्रे लुगची और यूनि लुक, इनमें थोड़ा समय अधिक लगेगा, इसमें सिद्धियां भी समझनी पड़ती हैं किस प्रकार से कहा जा रहा है विषय को और सूत्र की प्रवृत्ति कहां जा करके होती है। सिद्धियां हैं भी इसमें, कई दी हुई हैं। तो अगला सूत्र है गोत्रे लुगची। गोत्रे सप्तम एक वचनांतम, अलुक प्रथमिक वचनांतम, अचि सप्तम एक वचनांतम। पहले हमें सूत्र की रचना पर ध्यान देना होगा कि जैसे अचि में सप्तमी आ रही है, सप्तमी का अर्थ प्रायः क्या करते हैं, परे रहते, अच परे रहते। तो पहले हम ऐसा ही मान करके अर्थ करके देखते हैं, हम पहले इन्होंने जो अर्थ किया उसको नहीं देखेंगे, और यूं ही पर सप्तमी मान करके अर्थ करके देखो कि अच परे रहते तात्पर्य आजादी प्रत्यय परे रहते, क्योंकि परे यहां प्रत्यय ही तो होगा, आजादी प्रत्यय परे रहते। गोत्र में उत्पन्न जो भी प्रत्यय है उसका लुक नहीं होता, तो इसका तात्पर्य है कोई सूत्र ऐसा है जो लुक की प्राप्ति भी करा रहा है, तभी तो निषेध करेंगे। यहां ये मत समझ लेना कि द्विगो लुगनपत्य ने लुक किया था, ये लुक का निषेध कर रहा है तो उसका अपवाद हो गया, ऐसे नहीं। वो तो द्विगु संज्ञक को पकड़ता है, यहां द्विगु से कोई तात्पर्य नहीं है। अब इसमें है कोई द्विगु का उदाहरण, कोई भी नहीं, तो ये किसी और से लुक की प्राप्ति हो रही है, द्विगो लुगनपत्य से नहीं, किसी और से। तो और लुक का प्रकरण कहां पर है, बहुत प्रसिद्ध जो प्रकरण है लुक का, वो कहां आता है, दूसरे अध्याय के चतुर्थ पाद में, ण्य क्षत्रियार संयुतो योनि लुक अणियो हो, यहां से लुक का प्रकरण चलता है। तो वहां बहुत सारे सूत्र नीचे आ रहे हैं उसी के, तद्राजस्य बहुषु तेनी वास्त्रियाम यस्का दिभ्य गोत्रे आदि सूत्र है ना सारे, योश्च, ये सब लोक करने वाले सूत्र हैं। तो यहां यदि हम ये अर्थ करते हैं कि अच परे रहते, आजादी प्रत्यय परे रहते, गोत्र में उत्पन्न प्रत्यय का लुक नहीं होता, तो लुक प्राप्त कराने वाला यहां, क्योंकि गर्ग शब्द से जो प्रत्यय आएगा वो गर्गादिभ्यो यहीं से यह प्रत्यय होता है, गर्गादि गण में गर्ग शब्द पहला ही है, तो सिद्धि भी साथ में समझते हुए चलते हैं कि गर्गादि गर्गादि भी हो यहीं से गर्ग शब्द से यह प्रत्यय हुआ, और गर्गादि भी हो यह सूत्र गोत्रापत्य में यह प्रत्यय करता है। ऊपर से आ रहा है ना गोत्राद यून्य स्त्रियाम गोत्रात, आगे अत बाहुआ दिभ्यश्च, आगे नहीं नहीं नहीं वहां नहीं, वो नहीं गोत्रात नहीं, गर्गा दिभ्यो यहीं के ऊपर देखो, ये को गोत्रे गो चौथे पाद इसी में 105 संख्या पर है, हाँ गोत्रे कुंजादि भेष में यहाँ से चल रहा है, गोत्रे गोत्रा तो ऊपर रह गया, गोत्रादि उन्नीस स्त्रियां, तो गोत्र में उत्पन्न प्रत्यय गर्गादि भी यहीं से यहीं आ गया। अब यहीं आकर के शब्द तो बन गया है, गार गया है, गोत्रापत्य में प्रत्यय आ गया। अब होता क्या है कि जब इसके रूप चलाते हैं हम गार्ग्य शब्द के, जैसे गार्ग्य तो एक गोत्रापत्य हुआ, दो हैं तीन हैं, तो रूप चलाएंगे ना गार्ग्य गार्ग्य, अब होना चाहिए गार्ग्या, बहुवचन में गार्ग्याह होना चाहिए। अब हम वहां पहुंच जाते हैं लुक प्रकरण में, और वहां लुक प्रकरण में बहुषु शब्द जहां आया हुआ है तद्राजस्य बहुषु तेनैव स्त्रियां, तो तद्राज तद्राज संज्ञा वाला प्रकरण तो अलग है। कुछ प्रत्यय ऐसे दिए हैं पाणिनि ने जो कि तद्राज संज्ञा की गई है उनकी, तो ये तो वहां लग जाता है। लेकिन बहुषु जो है ये आगे चल पड़ेगा अब बहुवचन में। अब उसके आगे वाला बोलो, यस्कादिभ्यो गोत्रे, यस्कादि गण में नहीं है ये, आगे है ययोश्च, तो यय और अय ये दो प्रत्यय ले लिए इसने। यदि आप बहुवचन में रूप चलाओगे बहुषु, तो उस अवस्था में यय और अय इनका लुक हो जाएगा। तो यय है यहां पर और बहुवचन बनाना है हमें, उसका लुक हो गया। अब लुक होकर के तो कोई कार्य वृद्धि आदि तो हो ही नहीं पाएगा, बस गर्ग ही तो रह गया। तो क्या रूप चलेगा? गार्ग्यः गार्ग्यौ गर्गाः, गार्ग्यम गार्ग्यौ गर्गान, गार्ग्येण गार्ग्याभ्याम गर्गैः, गार्ग्याय गार्ग्याभ्याम गर्गेभ्यः, गार्ग्यात् गार्ग्याभ्याम गर्गेभ्यः, गार्ग्यस्य गार्ग्ययोः गर्गाणाम। यहां गर्गाणाम करके आगे विग्रह किया जाएगा, गर्गाणाम छात्रा है, तो गर्गाणाम छात्रा का अर्थ क्या बनेगा? शब्दार्थ क्या होगा इसका? गर्गाणाम छात्रा है, किन के छात्र हैं ये? गर्गों के? गर्ग तो एक था ना, गर्ग तो एक व्यक्ति है, उसका बहुवचन कैसे बन जाएगा? तो गर्गाणाम छात्रा का अर्थ क्या हुआ? गर्ग के गोत्रापत्य जो संतानें हैं बहुत सारी, पौत्र आदि, उनके छात्र गर्गाणाम छात्रा है। वहां पर यह सूत्र लगाना है हमें गोत्र लोगची। तो यहां तक तो आ गए हम, ये हमने निश्चय देख लिया निश्चय करके कि बहुवचन में जब रूप बनाते हैं तो ययोश्च सूत्र से यय प्रत्यय का लुक हो जाता है। ठीक है, तो गर्गाणाम छात्रा ऐसे विग्रह किया। अब विग्रह करने के बाद हम जब अलौकिक, उसका लौकिक विग्रह में जब शब्दों को रखा जाएगा अलौकिक रूप में, तो कैसे रखेंगे? आम प्रत्यय किसके आगे रखेंगे? गार्ग्य, गार्ग्य आम, अभी रूप बनाया नहीं है पूरा, अभी ऐसे ही रखो, ठीक है ना? गार्ग्य आम ऐसे रखा। अब ये सूत्र क्या कह रहा है, अब इसको पकड़ो। इसने कहा गोत्र लोगोची ने, हम परसप्तमी मान करके अर्थ कर रहे हैं पहले, कि आजादी प्रत्यय पर रहते गोत्र में उत्पन्न प्रत्यय का लुक नहीं होता। लुक कौन करा रहा था? ययोश्च, ठीक है ना, ययोश्च लुक कर रहा था यहां पर आम प्रत्यय के परिणय थे। आम बोला ना हमने, गार्ग्य और आम, ये यहां पर लुक प्राप्त करा रहा था। और ये कह रहा है कि आजादी प्रत्यय परिणय थे लुक, तो आजादी प्रत्यय तो अभी आया ही नहीं है, अभी तो ये सुप है ना, आम, इसकी बात नहीं हो रही है। यहां तो हम रूप चलाएंगे तो गर्गाणाम बन ही जाएगा, लेकिन यहां बात हो रही है कि तद्धित प्रत्यय जो लाएंगे, अब हम तद्धित प्रत्यय जो लाएंगे उसका उसके पर रहते, तद्धित प्रत्यय आजादी होना चाहिए, तो तद्धित प्रत्यय आजादी है यहां पर, अभी तो है ही नहीं, अभी तो प्रत्यय आया ही नहीं है। तो यहां पर जब प्रत्यय नहीं आया है तो उस अवस्था में यदि हम लुक कर दें पहले से, जैसे यहां पर गर्गा यही ओष्ट से तो लुक हो जाएगा बहुत्व अर्थ में, क्योंकि गर्गाणाम गार्ग्याणाम छात्र गर्गाणाम छात्रा करके विग्रह किया गया था, तो उसके लुक हो जाने पर प्रत्यलोपे प्रत्यय लक्षणम ये सूत्र, ये क्योंकि नलमतांगस्य भी बैठा हुआ है, ये प्रत्यय लक्षण यहां कर नहीं पाएगा, क्योंकि आदि अच को जो वृद्धि होती है वो अंगस्य के अधिकार में है, ठीक है ना। तथितेश चाम आधे से वृद्धि करेंगे वो अंगस्य के अधिकार में है, वो भी संभव नहीं है फिर। और अगर वो संभव नहीं है तो वृद्ध नहीं बनेगा ये, वृद्धि आदि में न होने से। और वृद्ध नहीं बनेगा तो हमें प्रत्यय करना है वृद्धाक्ष, हो जाएगा नहीं हो पाएगा, क्योंकि छ प्रत्यय वृद्ध संज्ञा पर आश्रित है। छ प्रत्यय तब हो सकता है जबकि पहले वृद्ध बन जाए। और वृद्ध ये कब बने, जब हम यह प्रत्यय के लुक को रोक पाए। यह प्रत्यय का लुक रोक रहा है गोत्री लुगची, लेकिन गोत्री लुगची कह रहा है कि पहले आजादी प्रत्यय तो लाओ आगे, तब मैं यहीं का लुक रोकूंगा। आजादी प्रत्यय छह ही तो बनेगा आगे चल करके, छह अभी आया नहीं है, हो गई ना समस्या, सिद्धि नहीं हो पाएगी। इसलिए सारी बातों पर निश्चय करके निष्कर्ष निकाला गया कि यहां पर विषय सप्तमी मानी जाएगी। और विषय सप्तमी जहां भी आती है, जैसे आर धातु के इत्यादि अधिकार चलते हैं ना, वहां भी ऐसे ही अर्थ करते हैं। विषय सप्तमी जहां आती है वहां पर बौद्धिक उपस्थिति मानी जाती है। बौद्धिक उपस्थिति का तात्पर्य, हम सूत्र लगा करके प्रत्यय नहीं लाएंगे पहले, बस एक बुद्धि में निश्चय हो चुका है और बुद्धि में ही उपस्थिति कर ली हमने अभी उस प्रत्यय की, कि यदि यहां पर ये लुक न हो, गार्ग ही बना रहे, तो हम कौन सा प्रत्यय लाएंगे, छह ही लाएंगे फिर, वृद्धाक्ष से छह, वृद्ध संज्ञा करने के बाद वृद्धाक्ष से छह लाएंगे। ये बौद्धिक उपस्थिति मानी जाती है, प्रत्यय आया नहीं है अभी, पहले से ही स्वीकार कर लिया गया, निश्चय हो चुका है छह प्रत्यय आएगा, आजादी प्रत्यय आएगा। अब ये लुक कर देगा, बोलियो है लुक का निषेध कर देगा गोत्री लुगची। तो इस तरह से विषय सप्तमी मान करके सूत्र का अर्थ किया जाएगा। और उस समय अर्थ कैसे करेंगे, क्योंकि प्राग दिव्यतोण से प्राग दिव्यता तो चल ही रहा है, तो प्राग दिव्यतीय अजादौ प्रत्यय विवक्षिते, आजादी प्रत्यय भी हमें कहां ढूंढने हैं, प्राग दिव्यतीय अर्थों में, वृद्धाक्ष वहीं पर विद्यमान है। और विवक्षित अर्थ बोल दिया अब, ये विवक्षा होने पर विषय सप्तमी मान करके है, गोत्रे उत्पन्नस्य प्रत्ययस्य लुंग न भवति, इतना अर्थ स्पष्ट हो गया। क्योंकि यहां यदि उलझ गए तो आगे सिद्धि समझ में नहीं आ पाएगी फिर। सूत्र का अर्थ ये बना विषय सप्तमी लेते हुए कि गोत्र में जो उत्पन्न प्रत्यय होता है, ऐसे शब्द से हम प्राग दिव्यतीय अर्थों में से कोई प्रत्यय ला रहे हैं किसी सूत्र से, तो वहां पर जो यह योश्च लुक करने को बैठा हुआ है या अन्य कोई सूत्र उस प्रकरण में, वो लुक नहीं होगा। ये सूत्र का अर्थ हो गया। अब यहां पर देखो, ये अर्थ तो स्पष्ट हो ही गया है, अब गार्गी यह को बनाओ। तो यहां पर पहले तो गार्गी बना लेंगे, गर्गादिभ्य यहीं से गोत्रापत्य में गार्गी बन गया है, और उसके अपत्य गोत्रापत्य हैं अनेक, उनके छात्र, तो गर्गाणाम छात्रा ऐसे विग्रह किया गया। और गर्गाणाम छात्रा विग्रह करके अब यहां पर आजादी प्रत्यय की विवक्षा कर ली गई है। आजादी प्रत्यय की विवक्षा यानी कि आगे आने वाला है ऐसा मान करके योश्य जो लुक कर रहा था उसको इस सूत्र ने रोक दिया, यहीं रोक देगा अब ये। तो आम जो हम आगे रखेंगे अलौकिक विग्रह में गार्ग्य आम, यहां जो हमने अलौकिक विग्रह रखा यहीं पर गार्ग्य रहेगा अब ये, यहीं पर रोक दिया गया उस प्रत्यय को, उसको लुक को यहीं रोक दिया गया। क्योंकि यहां नहीं रोकेंगे तो वृद्धाक्ष लग नहीं पाएगा फिर, वृद्ध रहेगा ही नहीं फिर, ये वृद्धि ही नहीं हो पाएगी। तो गार्ग्य और आम, ठीक है, लुक रुक गया। अब वृद्ध संज्ञा हो गई इसकी, वृद्ध संज्ञा होने से वृद्धा छ से छ प्रत्यय आ गया, तो गार्ग्य आम और छ, नहीं तो क्या होता लुक पहले ही हो जाता, तो गर्ग गर्ग आम, अब छ कैसे आए, आ जाएगा छ, छ तो आ ही नहीं पाएगा, तो छह के आने से पहले ही लुक को रोकना पड़ेगा हमें, जबकि छह के कारण से ही लुक रुक रहा है, लेकिन विषय सप्तमी बुद्धि में मान लिया हमने छह, तो गार्ग्य आम छह, आगे फिर छह को ये आदेश हो गया, यसे तीच से जो यम अह आकार उसका लोप कर दिया गया। अब क्या रह गया, इधर यकार रह गया ना, गार्ग्य र ग य, गार्ग्य और ईय, ये स्थिति है। अब यहां पर भ संज्ञा के ही प्रकरण में कल हमने लगाया था सूत्र, या परसों जब भी लगाया था तो हलस तद्धितस्य लगाया था ना, यकार का लोप करने के लिए उपधा यकार का, यहां उपधा में है यकार, ये गा फिर रेफ फिर गकार फिर यकार, उपधा में तो है ही नहीं, तो इसका सूत्र उसके आगे वाला बोलो, हलस तदितस्य आपत्यस्य च तद्धिते, ऊपर से हलस तदितस्य से तद्धित ले लो, हलह भी ले लो, और सूर्य तिष्या गस्त्य मत्स्या नाम य उपधाया, यहां से य लेना है, उपधा को तो लेना नहीं है, उपधा तो है ही नहीं, तो तद्धित यकार का आपत्य से चे, अपत्य अर्थ में विहित, अपत्य में ही तो किया था हमने, गोत्रापत्य में गर्गादि भी यहीं से ही आए, उसी का यकार है ये, तो आपत्य से च यकार से तद्धित से यकार से लोपो भवती, तद्धित प्रत्यय परिणते आगे भी तद्धित होना चाहिए, लेकिन अनाति आकारादि न हो, वो जैसे आयन आ जाए आगे तो नहीं लग पाएगा, ये ईय है अनाति आकारादि नहीं है, यकार का लोप हो गया, बस मिला दो गार्गी बन गया, तो गार्गी यह ये जो शब्द है इसका अर्थ क्या हुआ, फिर दोबारा बताओ, गर्ग के पौत्रों के छात्र, ठीक है ना, अब पौत्र में दो बातें निकल आती हैं कभी कभी, कि पौत्र जो बोला है इन्होंने, हम इसको गोत्र के रूप में लें या कि युवापत्य माने, अपत्यम पौत्र प्रवृत्ति गोत्रम जीवति तु वंशीय युवा, तो और स्पष्टता करने के लिए फिर हम गोत्रापत्य, गर्ग के गोत्रापत्यों के छात्र, पौत्र तो हैं वो लेकिन उनके वंश में कोई जीवित नहीं है ऐसा मान करके, इस तरह से वत्स शब्द से भी सारे वही सूत्र लगाते हुए वात्सी यह बन जाएगा। आगे है आत्रेयाह, तो मूल शब्द यहां पर क्या है, अत्रि, अत्रि नाम के ऋषि भी हुए थे, तो अत्रि के गोत्रापत्य ले लो पहले, अत्रेरपत्यानि बहुनि, बहुवचन में ही विग्रह करेंगे, तो अत्रेरपत्यानि बहुनि, अत्रि के बहुत सारे अपत्य, ऐसे विग्रह करके अत्रि के आगे ङस् प्रत्यय लाकर के, अब अत्रि क्योंकि इकारांत शब्द है और इकारांत शब्दों में जब गोत्रापत्य में हम कोई प्रत्यय करते हैं तो उसका सूत्र अलग से बना हुआ है, इतश्च अनियः, इकारांत तो हो लेकिन इय प्रत्यांत न हो, इतश्च अनियः बहुत लगता है ये भी सूत्र, तो इतश्च अनियः से गोत्रापत्य में, अब यहां पर ऊपर से ढक की अनुवृत्ति आ रही है, स्त्रीभ्यो ढक, आगे द्वेचह इतश्चानियह, तो इससे हो गया ढक प्रत्यय, अब ढक प्रत्यय करके हमने यहां तो बना लिया शब्द आत्रेय, तो आत्रेय का तो अर्थ क्या बना, अत्रि का गोत्रापत्य, बस इतना ही तो अर्थ बना। अब इसके रूप चलाओ। उसी शैली चलाने जैसे गार्ग के चलाए थे, आत्रेयः आत्रेयौ अत्रयः अत्रयः, क्योंकि वहां तो प्रत्यय का लुक हो जाएगा। आत्रेयः आत्रेयौ अत्रयः, करते करते षष्ठी के बहुवचन में पहुंच जाओ, क्या बोलेंगे? आत्रेयस्य आत्रेययोः अत्रीणाम्, अत्रीणाम् छात्रः, यहां पे आ जाओ आप, जैसे वहां था गर्गाणाम् छात्रः। तो अत्रीणाम् छात्रः जब ऐसे विग्रह किया, अब यहां भी वही स्थिति जो अलौकिक विग्रह रखा जाएगा, वहां पर हम आगे आने वाले प्रत्यय को ध्यान में रखते हुए, आगे आने वाले प्रत्यय को ध्यान में रखते हुए हम यहां पर उसका अलुक करेंगे, फिर जो यही अष्ट से लुक प्राप्त हो रहा है बहुवचन में, उसका अलुक करेंगे। तो आत्रेय अत्रे प्रभु कुछ अशिष्ट, हाँ उसी से लुक करेंगे, ये लुक का तो वही सूत्र रहेगा, यहां पर पीछे था लुक का सूत्र ययोश्च, अब यहां तो ऐसा है नहीं कि यय और अय है, यहां तो ढक प्रत्यय है ना, तो उसका सूत्र वहीं पर ययोश्च के आगे, ययोश्च के आगे वाला सूत्र अत्रि भृगु कुत्स वशिष्ठ गौतम और अंगिरस, अत्रि भृगु कुत्स वशिष्ठ गौतमांगिरोभ्यश्च, अर्थात इन शब्दों से उत्तर भी बहुत्व में विहित प्रत्यय का लुक हो जाता है, प्रत्यय कोई सा भी हो, ठीक है वहां पर यह था यहां ढक है, प्रत्यय का नाम नहीं लिया जा रहा, यहां जो भी कोई प्रत्यय हो उसका लुक हो जाता है। और इसने जब कहा कि आजादी प्रत्यय की यदि आगे विवक्षा है, आगे आने वाला है, और आगे आने वाला प्रत्यय कौन सा है ये हम निश्चय कर पाएंगे प्रत्यय करके शब्द जो बन रहा है सामने, जैसे वहां पीछे बना था गार्ग्य, तो अब इसका स्वरूप क्या है वृद्ध, तो वृद्धाचह को यह ध्यान में रखा गया, यहां क्या है स्वरूप आत्रेय, तो आत्रेय में भी वही बात है, इसका भी स्वरूप कैसा है वृद्ध, ये ध्यान में रखते हुए, क्योंकि पहले ही लोग कर देंगे तो फिर अत्री निकलेगा सामने, अत्री आएगा तो वृद्ध नहीं हो पाएगा ये, तो आत्रेय इनके विग्रह तो ऐसी कि आत्री नाम छात्रा, लेकिन अलौकिक विग्रह में रखा जाएगा आत्रेय आम, बस इसी अवस्था में अब छह की छह प्रत्यय को ले आएंगे, अब यहां पर छह प्रत्यय को ला करके और उसके बाद फिर बन जाएगा, कोई बात ही नहीं है। तो आत्रेयीया जैसे वहां था गार्गीया, वहां तो आपत्यस्य च तदिते नाति लग गया था, यहां तो कोई ऐसा सूत्र और है नहीं जिसको लगाना है हमें, बस आत्रेय है और छह हो गया, ये हो गया यस्य तिच आत्रेयीया, हो गया यहां तक, कहीं अगर संदेह रह गया ना तो आगे की सिद्धियां समझ में नहीं आएंगी फिर, तो ये भी स्पष्ट हो गया। एक और है इसमें सिद्धि, खार पायणीया, बड़े विचित्र शब्द आ रहे हैं, खार पायणीया, अब मूल शब्द यहां पर क्या है खरप, सुना है किसी का नाम खरप, तो खरपस्य अपत्यानि बहूनि, ठीक है भाई उनकी भी संतानें हुई बहुत सारी, गोत्रापत्य में ही मानेंगे, अब यहां गोत्रापत्य में जो प्रत्यय करने वाला सूत्र है, देखो गार्गीया हमें तो किया गया था, किससे किया था गर्गादिभ्यो ये, आत्री आत्रेया हमें किया था इतश्चानीय, इकारांत था वो अत्री, और यहां पर है खरप, तो खरप शब्द आता है नडादि गण में, अब ये गणों की बड़ी समस्या है किस किस गण में कौन सा शब्द पाणिनि ने पढ़ दिया है, तो खरप शब्द नडादि गण में पढ़ा हुआ है, तो नडादिभ्य फक से यहां से फक प्रत्यय करेंगे अब, और फक प्रत्यय करके फक है कित, कित होने पर भी यहां पर वृद्धि होती ही है, यहां वो तो लगेगा नहीं किंगति च, यहां तो निमित्त बन रहा है बल्कि ककार वृद्धि का, तो किति च से वृद्धि कर ली गई और वृद्धि करके बन जाता है शब्द खरप का, क्योंकि फक किया है ना, फक आयन भी करेंगे तो खार पायण, तो खार पायण का तो अर्थ हो गया खरप का गोत्रापत्य। अब यहां पर भी इसके रूप चलाएंगे ऐसी खार पायण, खार पायण बहुवचन बोलना जरा, खरपा, वहां तो खरप ही रह गया, सब भाग गए, आयन फायन जो है सारे चले गए। अब षष्ठी का बहुवचन खार पायणस्य खार पायणयो खरपाणाम, तो खरपाणाम छात्रा, छात्र सबके हैं, सब आचार्य बने बैठे हैं, इनके जो गोत्रापत्य हैं ना सबने अपने अपने गुरुकुल खोल रखे हैं, तो इनके भी छात्र हैं, खरपाणाम छात्र। अब अलौकिक विग्रह में कैसे करेंगे, वही प्रत्यय को ध्यान में रखते हुए आगे कौन सा प्रत्यय आ सकता है यहाँ, तो आगे कौन सा प्रत्यय आ सकता है ये समझने के लिए हमें प्रत्यय जो आयन खप है फक प्रत्यय लाकर के जो शब्द बना था उसको ध्यान में रखना है। तो वो कौन सा शब्द बना था, खार पायण, तो खार पायण में भी वही बात है, यहाँ वृद्ध स्थिति है इसकी, वृद्ध नाम है इसका, और वृद्ध नाम है तो वृद्धाक्षर लगना ही है, तो खार पायण आम आगे छ, ठीक है ना, गोत्रीलोकोची से अलुक कर दिया गया। अब रही बात यहां पर लुक प्राप्त किससे हो रहा था, जैसे गार्गिया हमें तो प्राप्त हो रहा था ययोश्च, उसको रोका गया, आत्रेया में प्राप्त हो रहा था अत्रि भृगु कुत्स, इससे उसको रोक दिया गया, और खार पायण में जो प्राप्त है प्रत्यय का लुक, तो वहां पर सूत्र है यस्का दिभ्यो गोत्रे, तो क्रम देखो पहले ययोश्च और उसके आगे है अत्रि भृगु कुत्स, लेकिन यस्का दिभ्यो गोत्रे ययोश्च के भी ऊपर है नहीं है, तदराजस्य बहुषु तेन वास्त्रियाम के आगे, यहीं से यहीं के आगे है ये यस्का दिभ्यो गोत्रे, तो तीन सूत्र क्रम से आ गए यस्का दिभ्यो गोत्रे ययोश्च अत्रि भृगु कुत्स, तो इससे प्राप्त लुक को रोका गया है इस सूत्र के द्वारा, गोत्र लुगची के द्वारा आजादी प्रत्यय की विवक्षा में। आजादी प्रत्यय तीनों उदाहरणों में छह ही आ रहा था, तीनों में, तो यहां भी ऐसे ही करके छह को ई आदेश खार पायणीया, इसका अर्थ हो गया खरप के गोत्रापत्यों के छात्र। चलो इस एक सूत्र से आगे निकलो। अब इसने तो कहा था अलुक, लुक को रोका था, अगला सूत्र अब लुक कर रहा है अब, लेकिन ये अगला सूत्र जो लुक कर रहा है ये उस लुक से बाहर निकला, अब वो जो लुक का प्रकरण है दूसरे अध्याय के चौथे पाद में उससे अलग हट जाओ बिल्कुल, अब वो अलग था, यानी गोत्रे लुगची जो लुक रोक रहा था वो उसी प्रकरण में जो सूत्र हैं उनके द्वारा प्राप्त लुक को रोक रहा था, यहां ये अलग से लुक कर रहा है जो कि और किसी से प्राप्त नहीं है। तो सूत्र आया यूनि लुक, यूनि सप्तम एक वचनांतम, लुक प्रथम एक वचनांतम, युवापत्य गोत्रापत्य पर चर्चा हो ही चुकी है कि अपत्यम पौत्र प्रभृति, पौत्र से लेकर के पौत्र प्रपौत्र आगे जो भी कुछ हैं सारे ये सब गोत्र कहलाते हैं, और जो जिसका नाम गोत्र हुआ है उसके वंश में भाई इत्यादि या अन्य कोई जो जीवित है, यदि भाई इसलिए बोला मैंने क्योंकि उसमें ये भी आता है आगे जो सूत्र है ना जीवति तु वंश युवा के आगे भ्रातरी च जयायसी, बड़ा भाई, बड़ा भाई यदि जीवित होता है तब भी युवापत्य नाम हो जाएगा उसका। तो इस तरह से यहां पर यूनि जो शब्द है ना, ये युवन का जो सप्तमी में यूनि बना है संप्रसारण होकर के, श्व युव मघुना मतद्धिते, तो वही युवन शब्द है ये, जीवतितु वंशीय युवा, युवा जो संज्ञा है पाणिनि की, वो अर्थ है यहां पर। यहां ऐसा नहीं है कि कोई जवान है वो अर्थ ले रहे हैं हम कि जवानी में प्रत्यय करेंगे उसका लोक हो जाएगा, ये अर्थ नहीं है। युवापत्ति में भेद प्रत्यय का, तो सूत्र का अर्थ हो जाएगा क्योंकि पीछे था गोत्रे, गोत्र में विहित प्रत्यय का, यहां है यूनि। तो प्राग दिव्यतीये, बाकी सारी बातें पीछे के लिए जाएंगी कि प्राग दिव्यतीये अजादौ प्रत्यय विवक्षिते, विवक्षा यहां भी है यानी कि विषय सप्तमी लेते हुए, यूनि उत्पन्नस्य, पीछे का था गोत्रे उत्पन्नस्य, तो यूनि उत्पन्नस्य प्रत्ययस्य लुक भवति, पीछे अलुक कहा गया था। अब यहां इन्होंने शब्द दिए हैं पांच, तो पांचों को देखना होगा एक एक करके, सबके सूत्र अलग अलग हैं। तो पहले है शब्द इसमें फांटा हृताह, नाम सब ऐसे ही मिलेंगे, बड़े भयंकर नाम जो है ना। तो फांटा हृत, तो इसका अर्थ क्या होगा पता नहीं। तो यहां पर जो मूल शब्द है वो तो फांटा हृत हो गया, किसी का नाम हो गया, और फांटा हृतस्य अपत्यम, उसकी संतान। तो अब यहां पर जब ये विग्रह किया गया फांटा हृतस्य अपत्यम, और लेना गोत्रापत्ति ही है मैं, क्योंकि गोत्रापत्य होने पर ही युवापत्य बन पाता है, अगर गोत्रापत्य नहीं है तो युवापत्य बनेगा ही नहीं, क्योंकि उसी में शर्त जोड़ दी गई है जीवति तु वंशीय युवा, गोत्रापत्य तो बने पहले, इसलिए गोत्रापत्य में यहां पर प्रत्यय करेंगे। देखो तस्यापत्यम का जो अधिकार चलता है आगे, तो वहां पर जो सूत्र हैं प्रत्यय करने वाले अलग अलग, जैसे यहां पर लगाएंगे हम अत ईय, तो यहां पर जो इसके ऊपर का सूत्र है वो कौन सा है, गोत्राद यूनि अस्त्रियाम, गोत्राद यूनि अस्त्रियाम। अब यहां से गोत्राद को ले लो, अत ईय आ गया ना उसके नीचे, यानी अकारांत जो शब्द हैं उनसे गोत्रापत्य में ईय प्रत्यय होता है। अब ये फांटा हरित अकारांत है, किसी और गण में आया हुआ ना हो, बस यही है, ये किसी और गण में नहीं है, तो सामान्य रूप से अत ईय सूत्र लग गया। तो इस सूत्र से यहां पर ईय प्रत्यय होकर के शब्द बन गया फांटा हृति। अब फांटा हृति जो शब्द बना है इसका अर्थ क्या है वर्तमान में, अभी तक जो हम समझते आ रहे हैं, फांटा हृत का गोत्रापत्य, इस ऐसा ही विग्रह करके हमने अत ईय से ईय प्रत्यय किया था गोत्रापत्य में। अब इसी फांटा हृति शब्द का जो अर्थ है यहां पर, तो आगे सूत्र आता है गोत्राद यूनि अस्त्रियाम, गोत्राद यूनि, गोत्राद का तात्पर्य यहां पर गोत्रापत्य, गोत्रापत्य में यदि हमने प्रत्यय कर लिया है, ये सूत्र आगे आएगा इसी प्रकरण में अभी जो हम पढ़ेंगे ना वहीं पर, तो गोत्राद यूनि अस्त्रियाम यानी कि युवापत्य की यदि विवक्षा है आपको, तो युवापत्य में जो गोत्र में प्रत्यय हुआ है, ठीक है ना, गोत्र में जो प्रत्यय हुआ है और जो शब्द बना लिया है हमने, उसी से आगे युवापत्य में प्रत्यय होता है, ये नियम करता है सूत्रीय गोत्राद्युन्य स्त्रियाम, ये नियम करता है कि यदि आपको युवापत्य में प्रत्यय करना है तो मूल प्रकृति मत पकड़ना कभी भी, ठीक है ना। प्रकृति कौन सी होगी, गोत्रापत्य में प्रत्यय करके जो प्रकृति बनेगी, जैसे यहां मूल प्रकृति क्या थी, फांटा हृत, और गोत्रापत्य में प्रत्यय करके प्रकृति कौन सी बन गई, फांटा हृति इकारांत, फांटा हृति। तो अब मैं जो आगे प्रत्यय करना है युवा को कहने के लिए, तो वहां पर फांटा हृत से नहीं करेंगे, फांटा हृति इससे करेंगे। ये बात बता दी गोत्राद्युन स्त्रियाम सूत्र ने। स्त्रीलिंग में यह नियम नहीं चलता है, वह मूल प्रकृति से कर देते हैं। अब यहां क्योंकि पुल्लिंग बनाना है हमें, पुल्लिंग शब्द, तो इस तरह से फांटा हृति शब्द को लेकर के अब यहां पर विग्रह करेंगे। फांटा हृते, फांटा हृति का षष्ठी में बनेगा फांटा हृते अपत्यम। अपत्यम के साथ में हमें यही बोलना है स्पष्ट करने के लिए, कौन सा कैसा अपत्य, तो युवा, युवापत्य में, क्योंकि अब नियम बना लिया हमने गोत्राद्युन स्त्रियां युवापत्य में करना है, इसीलिए हमने गोत्रापत्ति वाली प्रकृति पकड़ी है, नहीं तो मूल प्रकृति पकड़ेंगे फिर। तो फांटा हृते अपत्यम युवा, ये विग्रह करके अब यहां पर प्रत्यय कौन सा आएगा, तो इसका तो सूत्र ही पाणिनि ने अलग से बना दिया है फांटा हृति शब्द का, जो कि गोत्रापत्य में प्रत्यय करने के बाद जो प्रकृति बनी है फांटा हृति, इसी का ही सूत्र है। तो वहां दो शब्द पढ़े हैं, फांटा हृति और मिमत। सूत्र है फांटा हृति मिमताभ्याम ण फियं, दो प्रकृतियां हैं, दो ही प्रत्यय हैं, यथासंख्य हो जाएगा। तो फांटा हृति से कौन सा होगा, ण, और मिमत से होता है फिय। तो यहां पर ण प्रत्यय ले आई फांटा हृति और ngas षष्ठी का एक वचन, युवापत्य एक ही लेना है अभी तो, और ऋण प्रत्यय आ गया। आगे सारे कार्य करके यसे तीचा लोप से अकार, इसका इकार का लोप हो जाएगा और ऋण का आकार मिला दो उसमें, आदि अच को वृद्धि तो करनी नहीं है, पहले से ही विद्यमान है। तो अब जो शब्द बना वो बना फांटा हृत। देखो पहले मूल शब्द था फांटा हृत, और यहां पर भी आकर के बना है फांटा हृत, लेकिन अर्थ में बहुत अंतर है। वो तो मूल व्यक्ति हो गया फांटा हृत, फिर उसका गोत्रापत्य आया फांटा हृति, और फांटा हृति का युवापत्य वो बना फिर फांटा हृत। तो ये जो फांटा हृत है युवापत्य वाला, ये मूल फांटा हृत का कौन है? भाई प्रपौत्र से ही कहा जाएगा, प्रपौत्र के आगे और तो प्र प्र प्र ऐसे लगाते नहीं है, पौत्र और प्रपौत्र, तो प्रपौत्र में तो फिर क्या करें, प्रपौत्र का भी एक और पुत्र हो तो क्या बोलेंगे, उसको भी तो प्रपौत्र बोलेंगे, दो दो प्र थोड़ी लगाई जाएंगे, दो या तीन, तो ये क्या है, ये प्र प्र पौत्र है, ऐसे नहीं बोला जाता। तो मूल जो फांटा रहता है उसी का ही ये युवापत्य में आकर के प्रपौत्र कोई है, वो संख्या कौन सी बनेगी इसका कोई निर्धारण नहीं है। शब्द वैसा ही बन गया, अर्थ बदल चुका है। अब क्या हुआ कि इसके छात्र हैं बहुत सारे, इसने भी अपना गुरुकुल खोल लिया। तो इसके भी छात्र आ गए, तो फांडा हितस्य छात्रा। अब यहां पर यह सूत्र प्रविष्ट हो जाएगा। तो फांटा हृतस्य छात्रा, ऐसे विग्रह करके अब विवक्षा की जाएगी, क्योंकि फांटा हृत जो शब्द है और उसमें प्रत्यय कौन सा आ सकता है आगे, ठीक है ना, छात्र को कहने के लिए कौन सा आ सकता है। तो कोई ये भी कह सकता है कि यहां तो हम वृद्धाक्षर लगा लेंगे, वृद्ध, इसकी प्रकृति वृद्ध जैसी लग रही है हमें, आदि अच वृद्धि है इसमें, फा में आ। लेकिन वृद्धाक्षर के अपवाद भी हैं कुछ सूत्र, वृद्धाक्षर तो वहां लगता है ना जहां अन्य कोई सूत्र बाधा नहीं डाल रहा है, वृद्ध तो अनेक मिल जाएंगे लेकिन वहां और सूत्र भी तो हैं जो अपना अपना प्रत्यय कर रहे हैं। तो वहां पर एक सूत्र है शेषे के अधिकार में इयश्च, और वहां इयश्च में स्पष्ट है इयह च, इन्हें इय प्रत्यांत जो शब्द होते हैं, इय प्रत्यांत जो शब्द होते हैं, तो वहां पर शैषिक अर्थ में अण प्रत्यय होता है इयश्च सूत्र से, ठीक है, दूसरे बाद में आएगा चौथे अध्याय के। तो उस अण प्रत्यय की यहां पर कल्पना की गई है, ठीक है ना, पहले से ही बौद्धिक उपस्थिति उसकी मान लेंगे। तो उस अण प्रत्यय को ध्यान में रखते हुए अब इसने कहा यूनि लुक। क्या कहा इसने कि आपने जो प्रत्यय किया है युवापत्य में है, और वहां पर आगे प्राग दिव्यतीय अर्थों में जो भव अर्थ प्राग छात्र अर्थ, ये जो हम विग्रह कर रहे हैं छात्रा छात्रा करके, ये कौन सा अर्थ कहलाता है प्राग, ये तद्धित अर्थ कौन सा कहलाएगा इसमें? कोई सूत्र है क्या तस्य छात्रा, क्या अर्थ है ये? अरे तस्य दम है कि नहीं है, बस वही अर्थ है ये। इदम में तो कुछ भी हो सकता है ना, तो तस्य दम का ही अर्थ चल रहा है ये, वो अलग बात है। सूत्र भिन्न भिन्न है प्रत्यय करने वाले, क्योंकि ये जो वृद्धाक्षर आदि जो सूत्र हैं ये सारे शैशिक अर्थों को लेते हैं, और शेष आगे आएगा तो वहां स्पष्टता और हो जाएगी कि शैशिक अर्थ कितने हैं। देखो प्राग दिव्यतीय अर्थ तो अधिक हो गए, प्राग दिव्यतीय अर्थों के अंदर ठीक है ना, उसी के अंतर्गत कुछ अर्थ शैशिक कहलाते हैं, उनका एक अलग वर्गीकरण किया गया है शैशिक अर्थों का, और वहीं पर ये वृद्धाक्षर आदि सूत्र आए हुए हैं। तो तस्यदम वाला अर्थ ही लिया जाएगा यहां पर, वही शैशिक अर्थ है। तो कहां थे हम, इनकी फांटा हृतस्य छात्रा, ऐसे विग्रह करके छह प्रत्यय की आगे जो विवक्षा, उसे अण प्रत्यय की जो आगे विवक्षा हो रही थी इयश्च सूत्र से शैशिक अर्थ में तस्यदम अर्थ में, तो उस अण प्रत्यय को ध्यान में रखते हुए यहां जो सूत्र था यूनि लुक, तो इसने कहा कि प्राग दिव्यतीय यदि कोई अजादी प्रत्यय आगे आने वाला है, यहां कौन सा प्रत्यय आने वाला है अण इयश्च से, तो उस अवस्था में यदि आपने युवापत्य में कोई प्रत्यय उत्पन्न किया है तो उसको हटा दो। तो हमने युवापत्य में कौन सा प्रत्यय किया था, कौन सा प्रत्यय किया था, फांटा हृति मिमताभ्याम नफियाऊ, इससे ण प्रत्यय किया था ठीक है ना, तो उस ऋण प्रत्यय का लुक हो गया यूनि लुक सूत्र से। अब प्रत्यय का लुक हो जाने पर क्या होता है, प्रत्यय का तो हमने लुक कर दिया, अब प्रत्यय का लुक हो जाने पर उस प्रत्यय को मान करके भसंज्ञा करके हमने यस्य तीच लगाया था, और यस्य तीच से क्या किया था, इकार का लोप, किसका लोप, इकार फांटा, हाँ फांटा हृति में जो इकार था ना उसका लोप किया था, तो निमित्ता पाए नैमित्त कस्याप्य पायो भवति, जब ये प्रत्यय हट गया ना तो ना को मान करके जो यस्य तीच से इकार का लोप हुआ था वो भी चला जाएगा, अर्थात इकार वापस दिखाई देगा, तो वहां पर अब प्रकृति क्या है इस समय, फांटा हृति ये प्रकृति है। विग्रह करते समय हमने विग्रह किया था फांटा हृतस्य छात्रा, फांटा हृत नस और छात्र जस, ऐसे विग्रह किया था, लेकिन उस अवस्था में यूनि लुक से यहां पर जब लुक हो चुका है तो यस्य तीच से जो लोभ हुआ था एकार का वो भी हट गया, तो अब प्रकृति रह गई फांटा हृति, फांटा हृति आगे फिर यश से अण दिखा करके फांटा हृति और अण का अ, अब आगे दोबारा यस्य तीच लगाएंगे, फिर अब ण के आकार को मान करके इसके अण के आकार को मान करके यस्य तीच से इकार का लोभ हो जाएगा, तो आकारांत तो बन गया, अब ये फिर वही फांटा हृत ठीक है ना। तो जैसे मूल प्रकृति फांटा हृत थी प्रारंभ में और अंत में छात्र भी जो है पहुंचते पहुंचते वही शब्द बन गया, अब ये छात्रों का विशेषण है ये। अब फांटा हृत का अर्थ क्या है, देखो पहले फांटा हृत था मूल व्यक्ति, फिर उसकी जो है उसका गोत्रापत्य, फिर गोत्रापत्य का युवापत्य, फिर युवापत्य के छात्र, बहुत लंबी श्रृंखला हो गई यहां तक आते आते और शब्द वही पहुंच गया, वही बन गया जो कि पहले मूल अवस्था में था, वही शब्द हो गया, लेकिन अर्थ बदल चुका है। अब यहां पर इसका अर्थ है कि फांटा रीति के छात्र, यानी कि युवा पत्ते जो है, फांटा रीति के जो युवा पत्ते हैं सारे, उनके छात्र हैं ये, उसका बनेगा फांटा हिता। आगे क्या है, भागवित्ता। तो भागवित्ता में यहां पर मूल शब्द भागवित्त, ठीक है ना, मूल शब्द भागवित्त। अब यहां भी ऐसे ही विग्रह कर लो कि भागवित्तस्य अपत्यम, अपत्यम कह के विग्रह करेंगे लेकिन प्रत्यय लाएंगे गोत्रापत्य में, तो यहां भी अकारांत है ये भागवित्त शब्द, तो अत इय से इय आ गया, बन गया भागवित्ती। अब भागवित्ती का अर्थ हो गया भागवित्त का गोत्रापत्य। अब यहां पर युवापत्य में लाना है, यानी भागवित्ते युवापत्यम, भागवित्ती का युवापत्य, इस तरह से विग्रह करके। अब यहां युवापत्य में प्रत्यय लाने वाला सूत्र फिर अलग होगा, क्योंकि भागवित्ती जो शब्द है जिसका युवापत्य ले रहे हैं वो शब्द कैसा है, वृद्ध, और वृद्ध जो शब्द होते हैं तो वहां पर युवापत्य में प्रत्यय लाने के लिए जो सूत्र पाणिनि ने बनाया है वहां पर वृद्धात शब्द को पढ़ा हुआ है, वृद्धात ठक सौवीरेशु बहुलम, वृद्धात ठक सौवीरेशु बहुलम, तो वृद्धात ठक से यहां पर ठक प्रत्यय आएगा भागवित्ती शब्द से, और भागवित्ती से जब ठक लाएंगे तो ठक प्रत्यय ला करके ठ का यहां पर भ संज्ञा, उससे इत संज्ञा तो होती नहीं है चुटू से, क्योंकि ठस्य कह सूत्र फिर कहां लगेगा, तो इसलिए ठस्य कह से ठक हो जाता है एक आदेश, तो भागवित्ती और एक भ संज्ञा तो हो जाएगी, आजादी प्रत्यय हो गया ना, ये ठ को एक आदेश होने के बाद ये बन गया आजादी, तो भ संज्ञा हो करके यसे तीचा से जो भागवित्ती में इकार है उसका लोप हो जाएगा, और एक का इकार मिला दो तो शब्द क्या बन गया, अब शब्द क्या बन गया, हैं, भागवित्तिक बन गया। अब ये अब भागवित्तिक के छात्रों को लेना है, क्योंकि गुरुकुल तो सारे खोलेंगे अभी अपने अपने, तो भागवित्ती के छात्र आ गए, हैं, भागवित्ते है छात्रा, ऐसे विग्रह कर लेंगे। अब यहां पर विचार करो कि भागवित्ती शब्द से तस्येदम अर्थ, यानी कि छात्र अर्थ को कहने के लिए जो मूल प्रकृति की स्थिति है यहां पर भागवित्ती, इससे कौन सा प्रत्यय आ सकता है, और वो प्रत्यय होना चाहिए आजादी, तो वो कौन सा प्रत्यय आ सकता है यहां पर, आजादी प्रत्यय की जो विवक्षा है उसके आने पर ही तो युवा प्रत्यय में आए प्रत्यय का लुप करेगा ये, तो मूल प्रकृति यहां पर जो भागवित्ती है, भागवित्ते है छात्रा है, ऐसा करके, तो ये इयश्च, क्योंकि इय प्रत्यांत है ना, ये हमने अत इय से जो इय प्रत्यय किया है तो इय प्रत्यांत है, और इय प्रत्यांतों से शैषिक अर्थ में जो प्रत्यय किया गया है उसका सूत्र है इयश्च, तो इयश्च से अण प्रत्यय हो जाता है, उस अण को मान करके अब यहां जो बीच में ठक प्रत्यय आया था उसका लुक कर दो, ठीक है ना, ठक प्रत्यय का लुक हो गया, तो ठक प्रत्यय का लुक हो गया तो अब भागवित्तिक नहीं है अब, क्योंकि ठक तो हट गया, ठक हट गया, ठक के कारण से यस्य तीच से जो लोप किया था इकार का वो भी हट गया, यानी कि इकार आ गया वापस, तो अब अण प्रत्यय आगे जो आ रहा है उससे पहले प्रकृति क्या है, प्रकृति का स्वरूप भागवित्ती, अब दोबारा यस्य तीच लगा लो तो अकारांत बन गया ये भागवित्त, तो देखो प्रारंभ में ही वही स्थिति थी, अंत में भी वही यही हो रहा है सब में, पहली जो मूल प्रकृति थी वो भी भागवित्त, जो मूल व्यक्ति था, और उसके फिर गोत्रापत्य, फिर उसके युवापत्य, फिर उसके छात्र, वो भी वैसे ही बन गए, क्योंकि सृष्टि का चक्र है ना, होते होते होते वहीं पहुंच जाते हैं, पृथ्वी के किसी हिस्से से अगर घूमना प्रारंभ करो सारी पृथ्वी, तो पूरी पृथ्वी घूमने के बाद कहां पहुंचेंगे, अगर एक एक राउंड लगाना है पूरी पृथ्वी का, तो कहाँ आएंगे अंत में? जहाँ आरंभ किया, जहाँ से प्रारंभ किया था, तो वही स्थिति हो रही है यहाँ भी। आगे है तई का यनियाह, तो तई का यनियाह में मूल शब्द पकड़ो पहले, क्या है? तिक। यहाँ पर वो, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि अंत में जाकर के हम तिक पर ही पहुंच जाएंगे, यहाँ थोड़ा अंतर रहेगा अब क्योंकि यहाँ मूल प्रकृति है तिक। तो तिक शब्द से गोत्रापत्य में है, तिकस्य गोत्रापत्यम ऐसे विग्रह करके इसका सूत्र अलग है, तिकादिभ्यः फिय। ये तिकादिगण का पहला ही शब्द है तिक, उससे हुआ फिय प्रत्यय, फिय का बचता है फी, और फी में फकार को तो आयन करना पड़ेगा, और आयन, आयन कैसा होता है? अकारांत आदेश है कि हलंत है? हलंत है, ठीक है ना, क्योंकि वहां पर है ना आयनेय, आयन एय, अगर अकारांत होता तो क्या बनता? आयनय होता कि नहीं? तो हलंत है, हलंत है, तो फी में जो ई है वो जोड़ दो नाम है आयनी, आदि इसको वृद्धि कर दो, क्योंकि फी में यकार भी अनबंध है, तो तई का यनी, तो तई का यनी तो हो गया तिक का गोत्रापत्य। अब इसका युवापत्य लेना है, तई का यनेह अपत्यम युवा या युवापत्यम, कैसे विग्रह कर सकते हैं? अब क्योंकि तई का यनी फे प्रत्यांत है तो फे प्रत्यांतों से जब युवापत्य में प्रत्यय करेंगे तो उसका सूत्र अलग है, फेष्ठ च, तो फेष छाचा में जो फे है पड़ा हुआ है फी का पंचमी का एक वचन ये सी फे का फी है, ये यानी फी प्रत्यांत जो शब्द होते हैं उनसे छ प्रत्यय होता है, एक तो वृद्धा छ छ करता है, ये भी छ कर रहा है, फेष छ छ, सूत्र में ही छ प्रत्यय पढ़ दिया है, तो छ प्रत्यय करके तई का यानी शब्द से छ प्रत्यय हो गया, छ को ये आदेश हो गया, और यसे तीसे आदि लगा करके बन जाएगा तई का यनीय। तो तई का यनीय का अर्थ हो गया, तई का यनी का क्या अर्थ हुआ? कि तई का यनी का युवापत्य, तई का यनेह युवापत्यम। अब तई का यनी के भी छात्र, क्योंकि सब एक ही व्यवसाय कर रहे हैं सबके सब, गुरुकुल खोलने का, तो इसके भी छात्र, तो तई का यनीय से छात्रा विग्रह करके, अब यहां भी हमें जो प्रकृति है अभी उसका स्वरूप तई का यनीय, इससे शैशिक अर्थ में कौन सा प्रत्यय आ सकता है ये पहले ही सोचना होगा हमें। तो इससे कौन सा प्रत्यय आ सकता है? तो ये वृद्ध है यहां पर, तो वृद्ध होने से वृद्धा छह ही लगेगा, और कोई प्रत्यय प्राप्त नहीं है, तो उस छ प्रत्यय को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि छ को ये भी होना है, तो वो बन जाएगा अजादी, उस अजादी प्रत्यय के पर रहते। अब जो युवापत्य में हमने प्रत्यय उत्पन्न किया था फेष छ च से छ प्रत्यय देखो आगे भी छ आना है और एक ये छ है, तो आगे वाले छ को ध्यान में रखते हुए इस छ को जानना पड़ेगा, तो यूनि लुक ने इसका लुक कर दिया। जब छ का लुक हो गया तो छ के कारण से और क्या हुआ था? तईका यनी में जो नाम इकार था उसका ये स्थिति जैसे लुक हुआ था वो भी वापस आ गया, तो तईका यनी ये स्थिति है वृद्धा छ से छ करने के बाद, स्थिति है तईका यनी और छ, फिर छ को ये करके फिर यह स्थिति छ लगा करके अब फिर बन जाएगा तईका यनी याह, ये हो गए उसके छात्र, ठीक है। आगे है कापिन जलादाह, कापिन जलादाह में मूल प्रकृति है कपिन जलाद, तो पहले इसकी संतान को लेंगे हम कपिन जलादस्य अपत्यम, वही गोत्रापत्य में ही करना है, तो कपिन जलाद शब्द जैसे भागवित था अकारांत, ऐसे ही कपिन जलाद भी अकारांत है, तो अकारांत होने से अत इय से इय प्रत्यय आ गया, उसी के समान बन रहा है अभी। तो इय प्रत्यय करके आदिअच को वृद्धि करके प्रकृति बन गई कापिन जलादि। तो ये तो हो गया कपिन जलाद का गोत्रापत्य। अब इससे युवापत्य में लाना है। अब क्या किया पाणिनि ने कि ये जो कापिन जलादि शब्द है इय प्रत्यय करने के बाद जो बना है ठीक ऐसा ही स्वरूप लेकर के ने कापिन जलादि शब्द इन्होंने पढ़ दिया कुर्वादिगण में। कुर्वादिगण में कपिन जलाद नहीं है, कापिन जलादि ये। अब यहां पर शैक्षिक अर्थ में नहीं, उसमें युवापत्य में कुर्वादिभ्योण यहां लगाएंगे। अब तो युवापत्य में कुर्वादिभ्योण यहां से ण्या प्रत्यय आया है, ध्यान रखना। इसी ण्या को हटाएंगे आगे चल करके, लेकिन अभी उसका जो स्वरूप बनेगा ण्या प्रत्यय अपना जो प्रभाव दिखाएगा उसको देखते हुए सारे कार्य कर लो पहले। जैसे मूल शब्द अभी है कापिन जलादि, उससे ण्या प्रत्यय आया, ण्या का यह बचेगा, आदि अच को तो वृद्धि करनी नहीं है पहले से ही विद्यमान है, और भ संज्ञा तो होगी तो यसे तीच से इकार हट जाएगा या जोड़ दो उसमें, तो कापिन जलाद्य ये बना। अब इसके छात्र कापिन जलाद्यस्य छात्रा। अब यहां पर जो प्रत्यय आगे आ सकता है तो प्रकृति इस समय कौन सी है, कापिन जलाद्य ये प्रकृति है। अभी हटाएंगे नहीं प्रत्यय को, हम इस प्रकृति को ध्यान में रखते हुए हैं? कौन सा प्रत्यय आ सकता है, कापिन जलाद्य जो शब्द है ये जो बना है अभी कुर्वादिभ्यो ण्या से ण्या प्रत्यय करके तो इससे कौन सा प्रत्यय आएगा, आजादी प्रत्यय। तो ये जो प्रत्यय यहां पर है, जो प्रकृति थी यहां पर युवापत्य में जब प्रत्यय लाए थे हम तो कापिन जलादि ये प्रकृति थी, उससे युवापत्य में अण्या प्रत्यय आया था, ठीक है ना। तो यहां पर इयश्च इय प्रत्यांत होने के कारण से अत इय से इय किया था, जैसे पीछे भी ऐसे ही हुआ था भागवित्ता जब बनाया था ना, तो वहां पर भी गोत्रापत्य में जो इय प्रत्यय आया था अंत में जाकर के इयश्च से वहां भी अण प्रत्यय आया था शैक्षिक अर्थों में। तो उसको ध्यान में रखते हुए अब जो युवापत्य में प्रत्यय आया है अण्या उसका लुक कर दिया गया, उसका लोक करके जो यसे तीचे लगा था एकार का लोक वो भी वापस आ गया, और उसके बाद इयश्च से जब अण करेंगे तो यहां पर यसे तीचे दोबारा लगा करके और अण का अ जोड़ दो उसमें तो कापिन जलाद बहुवचन में कापिन जलादाह ये उसके छात्र हो गए। अंत में है ग्लौचुकायनाह, यहां पर मूल प्रकृति है ग्लौचुक, ये नाम है किसी का, एक धातु भी आती है गुलंचु, गुलुचु भी है गुलंचु भी है, आइए ना तीसरे अध्याय में गुलुचु गुलुचु गुलंचु श्विभ्यश्च। तो गुलुचुक शब्द है ये, गुलुचुकस्य अपत्यम, कौन सा अपत्य, गोत्रापत्य। अब गुलुचुक शब्द ये रहने वाला जो व्यक्ति जो आचार्य जो भी हुए हैं ये हुए हैं प्राच्य देश में और वृद्ध है नहीं, ये वृद्ध का अर्थ यहां बूढ़े नहीं, आदि अच वृद्धि नहीं है। तो इसका सूत्र अलग से बनाया पाणिनि ने गोत्रापत्य में प्रत्यय करने के लिए कि प्राच्याम अवृद्धात्। पहली शर्त क्या है, प्राच्य देश के हों, दूसरी शर्त क्या है, वृद्ध नहीं होना चाहिए, उनसे कौन सा प्रत्यय होता है फिन, प्राच्याम अवृद्धात् फिन बहुलम। तो फिन प्रत्यय आया गुलुचुक फिन, और फिन में वृद्धि का तो निमित्त है नहीं कोई आदि अच को करने वाला, तो शब्द ज्यों का त्यों रहेगा और नकार अनुबंध है हटा दो, फकार को आयन कर दो और ई जोड़ दो आयनी, तो गुलुचु कायनी यसी ती चलगा लेंगे गुलुचु कायनी। अब इसका युवापत्य ठीक है ना, इसका युवापत्य लेना है हमें, तो युवापत्य में यहां पर और तो कोई सूत्र नहीं है, तस्यापत्य में ही लगाएंगे सामान्य सूत्र, जब कोई विशेष सूत्र नहीं होता है तो तस्यापत्यम जो अपत्य बोलता है ये अपत्य सभी प्रकार के जाते हैं, गोत्रापत्य भी युवापत्य भी, अपत्य मात्र कोई भी हो सकता है, तो जब कोई अन्य विशेष सूत्र नहीं होता है प्रत्यय करने वाला तो औत्सर्गिक बोल देते हैं इसको, औत्सर्गिक अण। आगे भी ये शब्द कहीं प्रयोग में आए यदि औत्सर्गिक, तो इसका हमेशा अर्थ ये करना है कि जिस प्रत्यय को हम कहना कह रहे हैं औत्सर्गिक, उस प्रत्यय को करने वाला अर्थ निर्देशक सूत्र कौन सा है, उसके द्वारा विहित प्रत्यय को बोलते हैं औत्सर्गिक। ठीक है, ये ध्यान रखना आगे। जैसे हम इदम अर्थ में बोले कि इदम अर्थ में औत्सर्गिक प्रत्यय हो गया, तो किस सूत्र को बोलेंगे, तस्येदम। ऐसे ही अलग अलग जो भी अर्थ निर्देशक सूत्र आते हैं उनसे विहित प्रत्यय को बोलते हैं औत्सर्गिक, क्योंकि अन्य तो सारे उसके अपवाद ही कहलाएंगे। उस अर्थ में जो भी सूत्र अन्य बनाएंगे पाणिनि, वो सब उसके अपवाद के रूप में ही होंगे प्रायः करके, या कोई विकल्प भी कर सकता है। तो अण प्रत्यय हो गया ग्लुचुकायनी शब्द से। अब यहां पर यसे तीच से इकार का लोप कर दो, ग्लौचुकायन ये बन गया है। अब इसके छात्र को ले लो, ग्लौचुकायनस्य छात्रः। अब यहां पर भी, यहां हम आगे तस्येदम अर्थ में शैषिक अर्थ में कौन सा प्रत्यय ला सकते हैं, तो यहां पर कोई विशेष प्रत्यय नहीं कहा गया है। विशेष प्रत्यय यानी कि विशेष सूत्र कोई नहीं है अतिरिक्त। तो ये जो हमने सूत्र पीछे पढ़ा था प्राग्दिव्यतोण, जो कि अधिकार सूत्र माना था, ये विधि सूत्र भी है। और ये बात आगे भी आएगी जब शेषे सूत्र आएगा ना, तो शेषे सूत्र को हम अधिकार सूत्र के रूप में लेते हैं, लेकिन शेषे सूत्र विधि सूत्र भी है। ऐसे ही प्राग दिव्यतोण इसको विधि सूत्र मानेंगे तो क्या बोलेंगे, अब इसका अर्थ कैसे करेंगे कि प्राग दिव्यतीय अर्थों में, उन अर्थों में ये तस्येदम आ गया और भी आ गए, इन अर्थों में अण प्रत्यय होता है। अब प्रकृति कौन सी पकड़ेंगे, तो प्रातिपदिकाद का अधिकार चल रहा है, कोई प्रकृति हो सकती है, तो इससे अण प्रत्यय आगे आने वाला है ये सोच करके। अब यहां जो युवापत्ति में प्रत्यय विधान किया था, कौन सा किया था, अण, वो भी अण ही था, उस अण को हटा दिया गया। तस्यापत्यम से जो अण किया था उस अण को हटा दिया, उसका लुक कर दिया गया, और आगे वाला अण दूसरा आ जाएगा। तो उसके हट जाने के बाद, उस अण प्रत्यय के हट जाने के बाद जो इकार का लोप हुआ था यस्य तिच से, वो भी वापस आ गया। तो प्रकृति फिर वही आ गई सामने, ग्लुचुकायनी। अब ग्लुचुकायनी के आगे अण है ये देखो, अब इसमें तो वृद्धि का निमित्त विद्यमान है अणकार, तो आदि अच को वृद्धि कर दो, यस्य तिच भी लगा दो, ठीक है ना, यस्य तिच से इकार का लोप हो जाएगा। तो ग्लौचुकायन इसका बहुवचन ग्लौचुकायनाः, ये बन गए सारे शब्द। तो ये जो दोनों सूत्र हैं, एक अलुक करता है एक लुक करता है, और दोनों के कार्य देख लिए, साथ में प्रसंगवश अन्य बहुत सारे सूत्र आ गए, उनको भी समझा है, युवापत्ति को समझा, गोत्रापत्ति को समझा है। ये बहुत सी बातें ऐसी हैं जो आगे बार बार सामने आएंगी, तो कहीं जटिलता न हो जाए, इसलिए हर विषय को सुलझाते हुए आगे बढ़ना है। फिर तो एक गाड़ी चल पड़ेगी आगे, फिर कोई कठिनाई नहीं आएगी, ठीक है ना। पहले पाद में बहुत सी ऐसी बातें आ चुकी होंगी जो कि आगे पांचवें अध्याय तक जाते जाते सर्वत्र वो काम में आने वाली हैं, इस पहले ही पाद में, ठीक है। फिर यहीं तक रखते हैं अभी, प्रणोध्वनि ओ हैं।